Vejret her til aften og i nat først tørt, men i løbet af natten kommer der udbredt regn og måske slud fra sydvest. Temperaturer mellem 1 og 5 grader. Vinden tiltager og bliver frisk til kuling fra sydøst ved kysterne op til hård kuling. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til tredje og sidste time af Radio 24/7. Eftermiddag. Mit navn er Aydin Sui. I den her time, der fortsætter vi diskussionen om, hvad det vil sige med god integration. Integrationsminister Manu Sareen, han har meldt ud, at vi skal blande os mere i hinandens liv for at få integrationen til at fungere. Det er altså alt andet lige meget stærkere, hvis Christoffer ned i børnehaven går hen til Alis far og siger, prøv at høre, det er så vigtigt, du kommer til de her forældremøder, fordi sådan og sådan er det. Det kan jeg ikke lovgive mig ud af. Men jeg kan opfordre rigtig, rigtig mange danskere, både med indvandrerbaggrund og etnisk dansk baggrund, til lige præcis at sætte de der små hverdagskrav til hinanden. Og det kan jeg love dig for, at det virker. Ja, hvor meget skal Christoffer blande sig i Alis liv, blandt andet når Alis forældre siger nej tak til, at Ali må komme med på lejretur eller børnefødselsdag. Du kan blande dig i debatten. Skriv ind på 42 24 7. Det er der flere, der har gjort, blandt andet Lone Fuglsang. Hun skriver, jeg synes, at man skal hjælpe og informere for eksempel forældre, som er udlændinge, der ikke kender til dansk kultur og skik, når det for eksempel handler om forældremøder, lejreture med mere. Det er det eneste anstændige, vi som danskere kan gøre for dem. Jeg synes, man skal fortælle, hvor meget det vil betyde for barnet, for sammenholdet i klassen og også for dem selv. Jeg vil ikke mene, at man kan sørge for, at de kommer til møder eller sender børnene på lejre. De har jo ret til selv at bestemme, men hvis ikke vi hjælper dem, synes jeg ikke, de har et ordentligt grundlag for at tage beslutninger ud fra. Med venlig hilsen, Lone Fuglsang. Hvad mener du? Skriv ind på 42 600 247. Senere på timen snakker vi også om, hvordan streaming af serier på nettet ændrer vores tv-vaner. Det sker blandt andet på baggrund af ham hers gøren og laden. Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. Closer you are to the source, the higher your property value. The higher your property value. Han er altså lidt kynisk og ond. Det er Kevin Spacey, der endnu en gang giver den som den kyniske politiker Francis Underwood i anden sæson af House of Cards, der har premiere i dag på nettet. Vi skal også snakke om udviklingen i detailhandel og hvorfor der er flere og flere deltidsansatte på arbejdsmarkedet. Men efter at, at åbningstiderne de er blevet lidt ændret, så er man jo blevet nødt til at ansætte flere medarbejdere. Men vi har også valgt at ansætte flere fuldtidsmedarbejdere, som så bare møder ind lidt senere og er der lidt længere. Vi hørte her en souschef fortælle, at de nye åbningstider kræver andre typer ansættelser. Vi taler med en forsker om, hvad det betyder for arbejdsmiljøet for især de unge deltidsansatte. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Verden er gennem de seneste mange år blevet ramt af en lang række naturkatastrofer. De fleste kan nok huske billederne efter den tsunami, der ramte Thailand og en lang række andre lande tilbage i 2004. 230.000 mennesker blev dræbt i 11 forskellige lande. I 2010 der mistede 300.000 mennesker livet ved et enormt jordskælv i Haiti. Og sidste år der ramte tyfonen Haiyan Filippinerne. Tyfonen ødelagde en stor del af infrastrukturen i landet, og 5.000 mennesker mistede livet. Bagefter satte det internationale samfund ind med nødhjælp til områderne, men spørgsmålet er, hvad der sker, når medierne vender ryggen til katastroferne, når vi bliver trætte af en katastrofe og går videre til en anden. Det er noget, vi har sat fokus på hele ugen her på Radio 24/7 eftermiddag. Vores journalist Tore Keller har talt med udviklings- og handelsminister Mogens Jensen og stillet spørgsmålet, hvad gør Danmark egentlig, når en alvorlig naturkatastrofe rammer? Det her det er sidste afsnit i vores tema om naturkatastrofer, og den nye udviklingsminister får lov til at sætte punktum. Jamen der kan jeg sige, der har vi allerede gjort noget, fordi vi jo er en af de helt store donorer til FN's nødhjælpsberedskab. Så det vil sige, at vi har sikret via vores donationer til FN, at FN umiddelbart kan rykke ud med det samme, og ikke skal vente på, at vi for eksempel beslutter os, eller andre lande beslutter sig. Så dels har vi kraftigt støttet FN's hurtige indsats, og det andet er, at vi faktisk også med de danske nødhjælpsorganisationer har deponeret penge ude hos dem, så de heller ikke skal vente på en beslutning herfra til at kan gå ud umiddelbart og sætte ind med umiddelbar nødhjælp i et område. Og så vi har ligesom, kan man sige, først FN, så danske nødhjælpsorganisationer, der umiddelbart bare kan sætte i gang. Og så er der selvfølgelig mulighed for, at jeg som minister sammen med Folketinget kan beslutte, at vi sender yderligere nødhjælp afsted. Det er, når der så er tale om noget, som er så ekstraordinært, at der er behov for en ekstra indsats. Kan du give nogle eksempler på, hvad kunne man forestille sig, hvor man ville smide ekstra penge efter noget, hvis der skete noget? Jamen, vi har jo altså, som de fleste sikkert ved, altså en af de helt store humanitære kriser, vi har i øjeblikket, altså det er jo i Syrien i forbindelse med borgerkrigen i Syrien, hvor du har både masser af interne fordrevne og flygtninge, der er strømmet over grænsen til blandt andet Jordan. Og der er en kæmpe indsats, der skal gøres der. Og der har vi jo lige her for nylig bevilget yderligere 200 millioner kroner til den indsats. Så det er et godt eksempel på, at vi ligesom kan se, at nu er omfanget af katastrofen blevet så stor, at vi er nødt til simpelthen at også fra den side poste ekstra penge i. Det vi taler om her, det er jo sådan nogle akutte situationer, hvor der står mennesker uden tag over hovedet. De har ikke mad at drikke, de har ikke noget liv tilbage. Hvad gør man så, når man så har sat teltene op, når man har givet dem mad på bordet, og når tsunamien er overstået, eller at borgerkrigen i Syrien på et eller andet tidspunkt er overstået? Hvad gør man så med den danske udviklingsbistand i forhold til de områder her? Jamen det er klart, at first step, det er jo, altså det første skridt, man må tage, er jo til enhver tid at sikre, at folk kan få mad, og folk har tag over hovedet, og er sikret mod kulde og frost og den slags helt basale ting. Næste skridt er selvfølgelig så at prøve at genopbygge. Dels selvfølgelig at give muligheder for, at man helt basalt set kan få genopbygget huse, steder, hvor folk kan bo, sørge for, at man kan begynde at få børnene i skole igen, og i øvrigt tilbyde uddannelse og job til folk, der jo selvfølgelig er blevet fordrevet og ikke har det længere. Så der begynder du sådan at arbejde mere på den langsigtede genopbygning af et samfund. Det er jo også noget, vi har gjort meget, for eksempel i Afghanistan. Der har vi jo brugt utrolig mange ressourcer på at sikre, at kvinder piger kan komme i skole, at børn kan komme i skole, og også satse på, at man kan opbygge en tilværelse, hvor der igen er beskæftigelse, og sikre, at kvinder kan komme på arbejdsmarked. Det er ligesom det næste skridt, man tager. Og det har vi altså også ressourcer og midler til at satse på. Du har jo to kasketter på. Det kan faktisk godt være, at det i virkeligheden er en kasket med to forskellige farver, eller hvad jeg skal kalde den for. Men du er jo både udviklingsminister og handelsminister. Hvordan spiller de to ting sammen, som du ser det, når du er udviklingsminister og skal hjælpe i de her katastroferamte områder, og så samtidig også skal have den anden hat på omkring handelsudvikling osv.? Kan de to ting spille godt sammen, sådan som du ser det? Jamen, det kan de helt sikkert, og det har virkeligheden også vist, at de kan. Og det er jo sådan set, fordi vi har set det ude i virkeligheden, at det hænger godt sammen, at vi også har sagt, okay, nu kan vi lige så godt få det optimale ud af det, ved at lægge de to ting sammen i et ministerium. Fordi det handler jo basalt om, at vi har jo været til stede i mange udviklingslande i efterhånden utrolig mange år, og det har også hjulpet. Og det er jo det gode ved det her, at jeg tror, der er mange mennesker, der har en opfattelse af, jamen, det hjælper ikke, at vi er derude. Jo, det gør det, og det kan vi jo se nu her, hvor vi skal til snart at lave en opgørelse på FN's 2015-mål, de mål, vi lavede i år 2000, til hvad skulle vi have nået i år 2015, hvor vi kan se, at halvdelen af den ekstreme fattigdom, altså den har vi fået, altså vi har fået beskåret den ekstreme fattigdom med 50%, så vi har fået nedbragt børnedødeligheden, altså antal børn, der dør ude omkring i verden dagligt med en tredjedel. Og det viser jo, at det godt kan lade sig gøre. Så det vi også oplever de steder, hvor Danmark har været til stede i udviklingslande og lavet bistand, det er jo, at nu er de samfund kommet så langt som til, at de også skal selv have opbygget en egen produktion også skabe sig handelsveje til Europa blandt andet. Og der har danske virksomheder bare noget at byde på, både når det gælder udviklingen af produktion i de pågældende lande, og selvfølgelig også skabe handelsforbindelser. Og det er jo fuldstændig tudetosset, hvis vi ikke udnyttede det, at vi har været i de lande i mange år, og har skabt gode forbindelser derude, til også at sikre danske virksomheders mulighed for at arbejde de steder. Særligt når det, de efterspørger lige præcis, er det, danske virksomheder kan levere. For eksempel er vi jo rigtig gode på det med på hele vandforsyningsområdet. Vi er gode på miljøteknologier i enhver art, vedvarende energi, nedbringelse af anvendelsen af energi og hele det der område. Vi har sundhedsteknologier, som også er relevante for de her lande. Så det er en win-win-situation, men der er jo ingen tvivl om, at vores udgangspunkt for at være i de lande med udviklingsbistand, det er fortsat at bekæmpe fattigdom og stå på mål for menneskerettigheder og for demokratiudvikling og bæredygtig udvikling. Men det går altså meget, meget fint hånd i hånd med, at danske virksomheder kan levere til de lande. Så jeg ser ikke nogen modsætning. Et af de lande, og et af de lande, hvor at Danmark har hjulpet til, er Syrien, hvor der fortsat er borgerkrig. Der er forhandlinger i de her dage i Genève omkring, hvad der skal ske med landet fremadrettet osv. Og der har du haft en diskussion på det sociale medie Twitter. Jeg vil lige læse en lille smule op her, så vi sådan har lidt at gå i gang med der. Altså det starter med, at du skriver, at Danmark er de lande, der giver mest i forhold til Syrien, når det handler om nødhjælp og genopbygning af landet. Og så skriver Søren Pind, han foreslår så, altså, at der er tale om afladspenge. At det her det er nogle penge, som vi giver, fordi vi har dårlig samvittighed over, at vi ikke har kunne være med til at finde en vedvarende diplomatisk løsning, en vedvarende løsning, hvor man måske havde grebet ind militært i sin tid. Hvad siger du til det? Hvad mener du om den diskussion omkring aflad i forhold til udviklingspenge? Jamen, nu sætter jeg jo sådan set meget pris på Søren Pind og også hans engagement og viden på det her område. Han har jo selv været minister for udvikling. Og derfor må jeg sige, at jeg stiller mig lidt uforstående en gang imellem over for hans udsagn på det her område, fordi han har jo også på et tidspunkt ligesom beskyldt regeringen, at det var vores skyld, at der blev begået tortur i Syrien, og man havde, og der var ligesom en forventning om, nu kunne vi bare sende nogle danske elitesoldater og nogle Hercules-fly dernede, så skulle det hele nok være ordnet. Og det kan man selvfølgelig ikke. Danmark, som trods alt lille spiller på det her område, er jo selvfølgelig nødt til at agere sammen med resten af det internationale samfund. Og det er en meget, meget kompliceret konflikt i Syrien, hvor der ikke bare lige findes nogle nemme Søren Pind-løsninger, hvor du er nødt til at bakke op om også det, der nu er gang i med fredsforhandlinger i Genève. Og så må vi gøre, indtil der findes den politiske løsning, som er nødvendig for at få Syrien på ret fod igen, så er vi selvfølgelig nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe befolkningen. Vi kan ikke gøre andet, og det er ikke afladspenge. Det er penge, der handler om at gøre godt for helt almindelige mennesker derude, som jeg kan godt fortælle dig, ville være meget, meget dårligt stillet, hvis ikke at vi stiller danske bistandskroner til rådighed og nødhjælpskroner til rådighed for en indsats dernede. Så jeg synes, det er en lidt letkøbt argumentation, som Søren Pind bruger, og som i hvert fald ikke har sin gang ude i virkeligheden i Syrien. Hvordan ser du vægtningen af de her forskellige områder fremadrettet? Altså det her med katastrofeberedskab, det her med at gå ind med udviklingspenge, hvor man udvikler landene, og så det her med handelsministerkasketten. Hvordan ser du din periode som minister, at det skal vægtes det her? Jo, men det er klart, at nødhjælpsberedskabet, det skal vi jo altid have, og til enhver situation her. Man kan jo ikke vide, hvad der sker, hverken med naturkatastrofer, eller at der pludselig opstår voldelige konflikter i dele af verden. Så der skal vi altid være klar med det nødberedskab, og det er vi jo også. Kvad det, at vi faktisk bidrager meget stort til, at FN kan opretholde beredskab på området, og vi også selv har det. Og i forhold til udviklingsbistanden, så vil vi have de samme målsætninger for den i årene fremover, som vi har haft hidtil, nemlig orientering mod at bekæmpe fattigdom, fremme menneskerettigheder, sikre demokrati og bæredygtig udvikling i landene, men koblet sammen med, at de her lande nu efterhånden efterspørger teknologi og produkter, som danske virksomheder kan levere. Og det skal vi selvfølgelig udnytte til gavn, både for udviklingslandene og for Danmark. Og det var vores journalist Thor Keller, der havde talt med udviklings- og handelsminister Mogens Jensen. Du kan lytte til alle de forskellige dele af vores serie om naturkatastrofer på radio247.dk. De er tilrettelagt af journalist Mia Kjelseth. Klokken er 5:20. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Du har stillet ind på Radio 24/7. I de danske supermarkeder fylder de deltidsansatte mere og mere. Samtidig sidder der færre fuldtidsansatte bag kasserne. Nogen frygter, at man i fremtiden ikke kan leve af at arbejde i detailhandlen. Men hvad betyder udviklingen for de deltidsansatte medarbejdere? Til at svare på det spørgsmål har vi nu fået besøg i studiet af dig, Johnny Dyreborg. Velkommen til. Tak skal du have. Johnny, du er seniorlektor på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hvordan er forholdene for de deltidsansatte i detailbranchen? Ja, når vi kigger på, for vi har lavet et projekt, hvor vi har kigget på arbejdsmiljø og sikkerhed for unge, men unge de optager en vældig stor del af deltidsansættelserne ude i detailbranchen. Og der kan vi så sige, sådan meget rundt regnet, så har de en relativt større risiko for at få flere tunge løft og arbejdsulykker osv., så de er mere udsatte. Hvordan kan det være? Ja, en af grundene til, at man kan næsten sætte et lille lighedstegn imellem, det er at være deltidsansat, og så også være en lidt perifer medarbejder. Mm. Og de vil ofte også, da de er unge, være nederst i hierarkiet, det vil sige, de får også de lidt tunge arbejdsopgaver, og dem, der indebærer mere fysiske flytninger og ting og sager, og derfor også en større risiko, end hvis man sidder ved et skrivebord og laver nogle ting. Og vi har tidligere i dag snakket med en souschef i Kvickly om forskellen på unge deltidsmedarbejdere og fuldtidsansatte. Mm-hmm. Og han startede selv som deltidsansat, som netop havde alle de her tunge løfter osv. Mm-hmm. Nu han så arbejdet sig op til souschef. Mm-hmm. Jamen, altså det at have en fuldtidsmedarbejder, de er jo også tit lidt mere, hvad kalder man det, så lidt mere vedholdende omkring deres arbejde og sådan noget. Der er ikke så meget sygdom blandt fuldtidsmedarbejdere, som der vil være blandt folk, der, hvis de lige har været i byen fredag aften og sådan noget. Det problem har man ikke rigtig med fuldtidsmedarbejdere, og det er jo egentlig, det er også lidt lækkert ved det. Ja. Er der også spørgsmål om serviceniveauet hernede? Altså, kan det blive påvirket lidt af, hvem der er her? Ja, lige præcis. Altså, som sagt før, sådan en ung medarbejder på 16 år, der lige kommer fra gaden, og aldrig nogensinde har haft rigtig kontakt med andre mennesker, andre sine venner og familie, de kræver lidt mere oplæring end en lidt ældre eller en, der har en uddannelse inden for det. De ved jo, og har blevet gokket i hovedet med, hvordan man skal opføre sig. Ja. Så de her unge deltidsmedarbejdere, det kan godt være, at det er dem, der har de tunge løft og de dårligste arbejdsvilkår, men det er altså også de mest usikre medarbejdere, hvis de lige har været i byen og den slags, så kommer de for sent. Johnny Dyreborg, kan du fortælle, hvad det betyder for arbejdspladsen, når der er flere og flere, som bliver ansat som deltidsmedarbejdere? Ja, det kan betyde det jo, at der er en, altså man kan sige generelt for den gruppe, vi har kigget på i vores, det vi kalder SAFU, Sikkert Arbejde for Unge, og der er en stor del af præcis de unge, som er de deltidsansatte. Når vi kigger på den gruppe af unge, så er det jo en særlig type arbejde, de får. Men jeg kan godt genkende det, som lederen fra supermarkedet her sidder, men man får jo også den her gruppe, der får man præcis en stor fleksibilitet. Mm. De kommer ind på mange forskellige tidspunkter af døgnet, og de kan måske også, som han siger, virke ustabile set fra hans perspektiv. Men det, han får af de her unge, det er, at de faktisk er meget, meget fleksible. Og de er jo også PF'er på arbejdspladsen på den måde, at de i mindre grad bliver måske en del af det fællesskab, der er på den her arbejdsplads, føler sig mindre måske engageret end ellers. Ikke imod deres vilje, sådan set, for de vil egentlig gerne være med, men de er PF'er, fordi de arbejder på tidspunkter, hvor de heltidsansatte ikke er der til stede på arbejdspladsen. Så hvis man skal sige det lidt groft, kan man sige, at den her udvikling, hvor der er flere og flere deltidsansatte, og hvor mange af dem er unge, det bidrager til en højere grad af brug og smid væk kultur i detailbranchen. Ja, måske vil jeg ikke lige bruge det udtryk, men man kan måske sige på den her måde, at dem, som er der i fuld tid, de har også ofte, som han selv har startet, jo som en deltidsansat, men så måske er blevet elev, og så er blevet leder af en brugsafdeling. Man kan sige, han er så begyndt at få et langtidsperspektiv i branchen. Jeg skal være her og blive her og tjene min løn og indtægt her. Men mange af dem, som er deltidsansat unge, de er måske under uddannelse til noget helt andet, og så har en midlertidig job. De har et korttidsperspektiv. Så for at svare direkte på det spørgsmål, så kan man sige, der sker måske et skift med mange deltidsansatte fra kan man sige, ansatte med et langt perspektiv på arbejdspladsen til mange ansatte med et relativt kort perspektiv på arbejdspladsen. Og den her udvikling, hvor især detailbranchen bliver mere og mere præget af deltidsansatte, hvor det især er de unge. Den her souschef, vi talte med, han peger blandt andet på lukkeloven. Butikkerne har åbent i længere tid, at det har bidraget til udviklingen. Hvad har ellers bidraget til den her udvikling? Jamen, først vil jeg lige sige, det er jo ikke noget nyt, at man har den her mængde af deltidsarbejde i detailhandel, men det er klart, at med lukkelovens udvidelse, den liberalisering, der har været, det skaber jo længere åbningstid og så videre, og derfor større behov for nogen, der kan arbejde på forskellige tidspunkter om aftener og i weekender og så videre. Men det er jo en lang udvikling, der har gået siden 2. verdenskrig stort set, hvor der har været øget deltidsarbejde. Og man kan sige det for at sige det meget kort, hvor vi før mødte en kassedame nede i brugsen, så møder vi i dag en ung nede i brugsen. Og det er det skift, der har sket. Det vil sige, ved at kvinderne har uddannet sig mere og fået mere fuldtidsarbejde, det har så givet plads til den unge studerende, eller den unge, som ikke har fundet en plads i uddannelsessystemet, til at denne kan overtage pladsen ved kasseapparatet eller nogle andre steder i supermarkedet. Men det betyder vel også, at der så er mindre plads til kassedamen, der gerne vil arbejde fuldtid? Både og. Det er jo klart, at hvis man udvider åbningstiderne ganske gevaldigt og får et øget, altså man siger, varerne bliver solgt mere jævnt over en hel 24-7, som hvor vi sidder her, så er det jo klart, så får du også, kan man sige, arbejdskraft og større brug for arbejdskraft, der går ind på sådan nogle tidspunkter, som ikke har noget med heltidsarbejde, men har noget med studerende, som får det til at passe godt ind med deres studier og kunne arbejde i aftener og weekender. Så det er jo klart, det kan jo presse lidt på de heltidsarbejdende, altså de får mindre tid og plads i det samlede beskæftigelsesbillede. Og det er altså sådan, at vi kan få lov til at købe vores letmælk klokken 12, midnat, i stedet for at få den købt inden klokken 20, der tænker jeg, i virkeligheden, så har vi vel forbrugere vel også et ansvar for arbejdsmiljøet og de her tunge løft, som især de deltidsansatte unge skal foretage, fordi det er jo, så vi kan købe vores varer. Ja, altså det er jo noget, vi drager nytte af, om man så må sige, og det er jo netop det, som er et af arbejdsmiljøproblemerne her, det er, at vi får flere unge på de her arbejdspladser, som arbejder måske uden supervision for erfarne medarbejdere. Og det er jo et af det, som vi ser lidt som problemet her, at de får måske ikke den nødvendige instruktion osv. Det vi ofte ser som billede, det er ung instruerer ung, og ikke en erfaren medarbejder, der instruerer en ung. Det er det billede, vi ser, altså ung instruerer ung. Og det giver måske en ringere information og viden om, hvad der er risici i det arbejde, du sådan set skal udføre. Og Johnny Dyreborg, ganske kort her til slut, det er jo især i detailbranchen, at de her deltidsjobs, de vinder indpas. Hvad med andre brancher? Ja, vi har jo kigget specifikt i det studie, jeg kan referere til her. Det er jo, at vi har kigget på social- og sundhedsområdet, og vi har kigget på metal. Og det, der er ret interessant, det er, der er faktisk også rigtig meget deltidsarbejde inden for social- og sundhedsområdet, men det deles meget ligeligt mellem de yngre og de ældre arbejdstager, så det er ikke en specifik unge problematik. Her er det vikarerne, der kommer ind, der er PF'er. Hvis vi så lige hurtigt hopper over til metalindustrien, så ser vi stort set ikke noget deltidsarbejde. Der er det unge mænd, der starter klokken 7 om morgenen til klokken 3-4 stykker om eftermiddagen, fuldtid, sammen med fuldtids ældre medarbejdere. Tak til dig, Johnny Dyreborg, seniorlektor på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hver søndag mellem 10 og 12 sender Radio 24/7 Ibens med Iben Maria Zeuthen. Ibens er et program, hvor jeg taler om hverdagen, om verden, om vi, om det gode liv, om det svære liv og om det liv, vi har godt af at dele. Og det var ligesom også første gang, jeg oplevede min far voldelig. Det var en meget voldsom weekend, og jeg ville egentlig bare hjem hele tiden og tænkte, at det her det var forkert. Samtaler om livet, som det er, livet, som det ikke bør være, og livet, som vi drømmer om, at det kan være. Jeg er lidt mere ude på den anden side af den nu, hvor jeg siger, hvor er der meget lykke at hente, hvis man kan sætte hinanden fri. Og der er sådan noget vanvittigt smukt ved bindende og meget tætte kærlighedsrelation. Lyt med, når Iben taler med dig og resten af Danmark. Hver søndag fra kl. 10 til 12. Skriv til mig på ibens@radio247.dk eller på facebook.com/ibensprogram. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Vi nærmer os et nyhedsoverblik, og på den anden side af det, der fortsætter vi vores tema om integration. Hvis Alis forældre ikke møder op til forældrekonsultation, eller hvis de ikke giver deres søn lov til at komme med på lejretur, så skal skolens etnisk danske forældre blande sig. Generelt skal majoritetsdanskere blive blevet bedre til at blande sig i indvandreres liv, for det er ikke kun statens og minoriteternes opgave at få integrationen til at lykkes. Sådan lyder det i dag fra Danmarks nye integrationsminister, Manu Sareen. Om 10 minutters tid, der taler vi med en skoleleder om, hvordan man bærer sig ad med integration på skoleniveau. Hvad gør man, når der er nogle forældre, der ikke møder op til skolekonsultation og skolesamtaler? Der er kommet en hel masse sms'er. Den seneste, det er fra en, der underskriver sig DK. Opfør jer som dansker og bliv behandlet som dansker eller rejs hjem. Er så uendeligt træt, at jeg skulle være alle mulige fjollede folkeslags mor og malkeko for en masse egoistiske karrierehumanister. Nej, ikke realist, men ikke racist, men realist. Du kan også blande dig i debatten. Skriv ind på 42 600 247. Vi skal også snakke om ham her. I have 67 deputy whips and they all need cash to win races. Sancorp helps me purchase loyalty and in return they expect mine. It's degrading, I know, but when the tits that big, everybody gets in line. Ja, streaming af serier på nettet ændrer vores tv-vaner, og det sker blandt andet på grund af serier som House of Cards, hvor sæson 2 havde premiere i dag. Den snakker vi om nogle få minutter. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Justitsminister Karen Hækkerup går nu ind i sagen om den 18-årige tyrkiske pige Sungül Yüksel fra Køge, der efter planen skal sendes tilbage til Tyrkiet ved udgangen af februar. Hun vil nemlig ikke kunne integreres i det danske samfund, lyder vurderingen. Men nu er der muligvis en redning på vej for pigen, hvis udvisning har medført massive protester. Justitsministeren siger i dag, at hun vil tage sagen op med partierne, der står bag reglerne på området. Sungül Yüksel har boet i Danmark i 4,5 år. Hun taler flydende dansk og har topkarakterer med sig fra folkeskolen til gymnasiet, hvor hun nu går i 1. G. De fleste steder er det nu igen muligt at bruge rejsekortet, der hele dagen har været ude af drift. Enkelte busser vil dog først være klar i morgen. Rejsekortet brød sammen i morges, og efter transportminister Magnus Heunicke blandede sig, blev det efterfølgende gratis at rejse for passagerer med rejsekort. Men forløbet og håndteringen af nedbruddet er ikke tilfredsstillende, siger Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen. Rejsekortet og så de forskellige operatører skal være bedre til at lave nogle planer for, hvad gør man i sådan en situation her. Det skulle have været lagt helt fast, og alle skulle have været informeret om, at hvis det her skulle ske, jamen så gør vi sådan og sådan. Kemobehandling i Tyskland eller en hofteoperation i Frankrig. En ny lov betyder, at danske patienter i vid udstrækning kan rejse til andre EU-lande og blive behandlet på de danske regioners regning. Men selvom det er en fordel for patienterne, så er man i patientforeningerne ikke udelt begejstrede. Danske patienter skal nemlig ofte søge om forhåndsgodkendelse til at få behandlingen i udlandet betalt. Og regionerne er ikke forpligtet til at give godkendelse, hvis Danmark kan tilbyde en tilsvarende behandling. Og systemet er i det hele taget meget besværligt for patienterne, siger formanden for paraplyorganisationen Danske Patienter, Lars Engberg. Det er simpelthen for vanskeligt som patient at finde frem til, hvor det er, man skal behandles og så videre. Der er for mange formularer, der skal udfyldes, og det skal oversættes, og man skal selv indhente pristilbud og så videre. Og det er simpelthen blevet for vanskeligt. Så der er vi ret kritiske og synes ikke rigtigt, at man i den danske lovgivning har levet op til ånden i EU-direktivet. I Italien er Enrico Letta nu officielt trådt af som premierminister. Han har her til eftermiddag indgivet sin formelle afskedsbegæring til landets præsident. Det sker efter flere måneders strid internt i hans parti. Italiens nye premierminister bliver formentlig Lettas partifælle Matteo Renzi, der i december blev valgt som formand for regeringspartiet Partito Democratico. I aften og i nat først tørt, men i løbet af natten kommer der udbredt regn og måske slud fra sydvest. Temperaturer mellem 1 og 5 grader. Vinden tiltager og bliver frisk til kuling fra sydøst ved kysterne op til hård kuling. Du lytter til 24/7 eftermiddag. For bare halvandet år siden havde jeg den holdning, at film og serier, det er noget, man ser på DVD og i fjernsynet. Men så begyndte anmeldere og andre godt folk at berette om en serie og en kynisk mand, som man kun kan opleve på nettet. The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances. I know you shouldn't trust that woman. I didn't, I don't trust anyone. I dag var der premiere på anden sæson af den populære amerikanske serie House of Cards på streamingtjenesten Netflix. Modsat traditionelle dramaserier på tv skal man her ikke vente på nye afsnit uge efter uge. Hele sæson 2 er lagt ud på nettet, og mere end 2 millioner mennesker ventes at sluge den hen over weekenden. Jeg har nu besøg af den største film- og serienørd, jeg kender. Velkommen til, Christian Mongaard. Tak skal du have. Du er filmredaktør på Dagbladet Information, og du har set en stor del af den her anden sæson allerede. Vi skal snakke om serien i sig selv og dens betydning for det at se drama på computeren frem for på tv'et. Allerførst, Christian, du har som sagt set en del af sæson 2, og du er svært tilfreds. Hvilke ord vil du knytte på den? Jamen, det er godt. Det er rigtig godt, som man siger. Den begynder intenst og voldsomt, og det ser ud som om, at den fortsætter tempoet. Man kan jo sige, at det første sæson gjorde, var, at den begyndte forholdsvis fredeligt og roligt, og byggede sådan ligesom op, og endte i et ret hæsblæsende og meget, også overraskende, lidt chokerende, på lidt chokerende vis. Og så er man jo ligesom nødt til, man kan jo ikke bare begynde forfra og bygge langsomt op igen i anden sæson, som jo begynder præcis, hvor første sæson slap, så man er nødt til simpelthen at sige, jamen, nu går vi all in, og så knaller vi derudad. Og det må man sige, det gør de. Det gør hovedpersonen Frances Underwood virkelig. Og du er selv ret begejstret for ham, eller du er i hvert fald fascineret af ham. Jeg har lige lavet et lille klip med ham, som jeg synes er sigende for personen Frances Underwood. Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Ja, som det fremgår, så er han lidt af et magtmenneske, ikke? Altså, man skal være så tæt på kilden for kraften som overhovedet muligt. Og i anden sæson, så er han pludselig blevet vicepræsident. Er han blevet mere sympatisk, siden sidst vi så ham? Bestemt ikke. Altså, man kan jo sige, at alene måden, han slår jo for eksempel i første sæson et menneske ihjel for at nå op til magtens tinde, kan man sige. Og i virkeligheden, så er hans ambitioner nok blevet større. Altså, jeg tror godt, jeg kan afsløre nu, hvor anden sæson er lagt ud, at han jo går efter, nu er det jo præsidentposten, ikke? Man kan jo ikke nøjes med at være vicepræsident, hvis man er et fuldstændig sådan egocentreret magtmenneske som Frances Underwood. Så nej, han er ikke blevet mere sympatisk, og han gør stadig nogle forfærdelige ting for netop at holde sig på toppen, om jeg så må sige. Men det, der måske er interessant med anden sæson, er jo, at som han selv siger, altså jo tættere man kommer på magtens tinde, jo mere magtfuld bliver man også selv, jo mere vigtig bliver man. Og det betyder så også, at alt, hvad han gør, det har jo også en større betydning, og der er flere mennesker, der holder øje med ham og lægger mærke til, hvad han gør. Så pludselig kan man sige, at der er nogle af de ting, han måske kunne slippe afsted med, og så altså være lidt halvsjusket måske i første sæson, længere han stadig var lidt længere nede af magtens stige og sådan noget. Nu er han virkelig under lupen, ikke? Så nu skal han passe på. Den mindste fejltagelse, så kan det gå nedad for ham. Du er jo fan af den her serie, og det samme er USA-analytiker Mads Fuglede, som vi har snakket med om serien. Prøv lige at lytte med her. Der er mange fortællinger fra amerikansk politisk historie, hvor der er sådan nogle underwoodske forløb. Der er mange politikere, der er kommet galt afsted. Men pakket som en samlet fortælling, som en fortælling om, hvordan politik foregår, der holder den simpelthen ikke. Ja, altså han advarer imod at tro, at serien tegner et en-til-en billede af amerikansk politik, USA-eksperten. Men han er stor fan. Hvad med dansk politik? Kunne man lave et drama af Frances Underwoodske dimensioner baseret på dansk politik? Nu skal du ikke sige, at Borgen gjorde det. Ej, men man kan jo sige, at Kongekabale gjorde det. Som jo var baseret på, altså filmen Kongekabale af Nicolai Sell, som var baseret på en nøgleroman af Niels Krause-Kjær fra Krause-Kjærs tid som spindoktor. På den måde kan man vel godt sige, at jeg ved ikke, hvis man nu ser på alt, hvad der er sket her i den seneste tid med SF, der disintegrerer og hopper ud af regeringen, og den hemmelige socialdemokrat, der udgiver en bog om, altså hvor han udleverer hemmeligheder, eller han eller hun udleverer hemmeligheder om det der hint i regeringspartiet og tæt på statsministeren og sådan noget, så tænker jeg, at nej, altså, der er måske ikke ligefrem nogen, der vil slå ihjel for magten herhjemme, eller gå og stikke knive i ryggen på alt og alle, men politik er dirty business, og det er det også i Danmark, og det synes jeg da på den måde som sådan en overdrevet version af virkeligheden, så giver den vel meget god mening. Og den her serie her, man skal ind på Netflix, en streamingtjeneste, for at se den. Så hvis man er sådan lidt gammeldags som mig, så er man altså tvunget til at gå ind og tegne abonnement. Men det er noget, der vinder mere og mere indpas, det her med at se film og serier på nettet. Hvilken betydning har House of Cards haft, når det handler om at få folk til at se film og serier på nettet? Jamen, altså det, man kan sige, House of Cards gør, og det Netflix har gjort med den her serie, det er jo, at altså Netflix havde produceret en enkelt eller to andre serier selv før det her, men ellers har Netflix jo primært været kendt som nogen, der distribuerer andres indhold, altså film og tv-serier og sådan nogle ting. Men det, de gør her, det er, at de faktisk er gået ind og produceret en serie selv, og det, de også pludselig har bevist, det er, at man kan godt få en stor succes ud af at lægge alle 13 afsnit af en hel sæson af en tv-serie ud på én gang, i stedet for at vente og sende et enkelt afsnit uge efter uge. Altså på den måde har de været med til at omdefinere hele det her game, som de jo i høj grad selv er en opfinder af med netop ved at lave en streamingtjeneste. Altså Netflix startede jo som en tjeneste, hvor man lejede DVD'er og sendte dem frem og tilbage med posten. Så fik man en frankeret svarkuvert, og så sendte man filmene tilbage, og så fik man nogle nye film, som stod på den liste, man havde oprettet inde hos Netflix. Og så er de så blevet en streamingtjeneste nu, hvor man kan få adgang til alt det indhold, der ligger på deres hjemmeside, på deres server 24 timer i døgnet, og lige så meget, man har lyst til for en forholdsvis lav pris hver måned. Så på den måde har de jo i høj grad, de var også den første store streamingtjeneste derhjemme. Siden er der jo så kommet nogle andre, altså UBU og Viaplay og HBO Nordic, som jo også er en streamingtjeneste, der er jo også kommet til sidenhen. Så man kan sige, at pludselig så handler det ikke længere om, at det er, hvad skal vi sige, platformen eller de her distributører, der bestemmer, hvad vi skal se og hvornår vi skal se det. Nu er det forbrugerne selv, nu er det folk, der går på, altså der gerne vil se tv-serier og film, de bestemmer selv, hvad de vil se, hvornår de vil se det, hvordan de vil se det, og hvor de vil se det henne. Og det er jo sådan en frisættelse af sådan hele, alt det der, som tidligere ligesom har været afhængig af sådan nogle gatekeepers, lige pludselig så kan vi gøre fuldstændig, som vi selv har lyst til. Og det betyder så også, at nu har vi den forventning, at det kan vi gøre altid. Og det sætter jo de traditionelle tv-stationer og de indholdsdistributører virkelig under pres. Altså, som sagt, så var det House of Cards, der fik mig til at gå ind og abonnere på Netflix, og sidenhen har jeg vendet mig til det her med at se serier på nettet og har tegnet abonnement på HBO Nordic. Altså generelt, hvor stor en betydning tror du, at de her streamingtjenester, de får på produktionen af film og tv og tv-kanalerne? Tidligere, der tænkte jeg, at hvis en serie ikke havde været forbi en tv-kanal, så var det noget bras. Jamen præcis, altså det handler jo i virkeligheden om at tage tv-serien alvorligt som ja, på sine egne præmisser, kan man sige. I virkeligheden skal vi måske også til at holde op med at kalde det en tv-serie. Måske skal vi bare til at begynde at kalde det altså fiktionsformer på en eller anden måde. Jeg ved ikke helt, man skal til at omdefinere de der begreber, fordi de gælder jo ikke rigtig længere. Fordi du ser det ikke på dit tv. Jeg gør det så via i sådan en lille boks, jeg har. Der kan jeg få Netflix ind på mit fjernsyn, og det kan man også, hvis man har det på sin computer og sådan noget. Så man kan godt stadigvæk se det på sit tv, men i virkeligheden så bliver det hele jo kastet op i luften i de her dage og bliver omdefineret på en måde, som er meget længe siden, vi har set noget mage til. Og der ingen tvivl om, at det, der driver det, det er tv-serierne. Altså fordi kvaliteten af de amerikanske tv-serier inden for de seneste 10-15 år er blevet så fantastisk høj, som den er, så er den jo med til at drive meget af den her trafik. Og når det, der tidligere bare var en distributionskanal som Netflix, kan gå ind og lave noget, der kvalitetsmæssigt er på højde med de bedste film, der bliver lavet i USA, eller de bedste tv-serier, altså The Wire, eller Deadwood, eller Breaking Bad, som lige sluttede her for nylig, som jo er nogle af de serier, man ligesom nævner, som de fantastiske, de kan noget, Sopranos og så videre. Når Netflix, som jo som sagt, altså tidligere bare var en distributionskanal, kan lave noget, der kvalitetsmæssigt er lige så høj, altså har lige så høj en kvalitet, som det de andre leverer os, jamen så giver det jo ikke mening længere kun at tale om altså tv som sådan noget, der traditionelt skal komme fra en tv-station, eller skal have været vist på Danmarks Radio eller TV2 for at have en værdi. Hvis jeg var direktør for en stor amerikansk tv-kanal, så ville jeg ryste lidt i bukserne, fordi noget af det, de også gør, de her streamingtjenester, det er systematisk at indsamle data om, hvad vi godt kan lide. Altså foretrækker vi stærke kvindelige hovedroller? Hvilke emner tænder vi på om vinteren i forhold til om sommeren? Og så laver de simpelthen serier ud fra det. De laver ikke de der prøveafsnit, nogle meget, meget dyre prøveafsnit, som tv-kanalerne traditionelt har lavet. Det virker lidt provokerende. Jamen det gør det, og i virkeligheden det, der jo også er sket inden for de seneste 4, 5, 6, 7 år, det er jo, at de fire helt store altså tv-kanaler i USA, CBS, NBC, Fox og ABC, at de har jo tabt markedsandele i den grad. Altså, de mister seere, de styrtbløder. Det er lidt ligesom avismarkedet herhjemme, de styrtbløder. Ikke læsere, men seere. Og det er jo selvfølgelig, fordi folk, de begynder at købe HBO, de køber Showtime, de køber AMC og nogle af alle de andre kabelkanaler i USA og ser tingene der. Og ikke mindst selvfølgelig Netflix, som jo i hvert fald efter nogle målinger står for noget med en tredjedel af den samlede internettrafik i USA eller sådan noget af den stil. Så det viser noget om, hvor stort det er, og hvor stort et pres de ligger på det, vi kan sige, de traditionelle indholdsleverandører. Og jo, de sidder virkelig og ryster i bukserne rundt omkring hos de forskellige tv-stationer og store tv-kanaler i USA. Og det, de jo også prøver, det er, deres modsvar er jo så både at lave egne tjenester, men også at prøve at lave egne tv-serier, som kan tage kampen op med de her. Altså nogle tv-serier, som er lidt mørkere, som tør lidt mere, som er lidt mere udfordrende og prøver lidt mere, lidt ligesom House of Cards eller Breaking Bad eller Sopranos. Tak til dig, filmredaktør på Dagbladet Information, Christian Mongård. Og i dagens anledning, der får du ikke lov til at få det sidste ord, når det gælder det her interview. Det gør ham her i stedet. I have 67 deputy whips, and they all need cash to win races. Sancorp helps me purchase loyalty, and in return, they expect mine. It's degrading, I know. But when the tit's that big, everybody gets in line. Når brysterne er store nok, så må man stille sig i kø, og det er altså Francis Underwood, der forklarer, hvorfor han lader sig købe af en stor virksomhed, når det handler om at dreje amerikansk politik i den ene eller den anden retning. Og det er altså i dag, at sæson 2 af House of Cards blev lagt på nettet. Jeg tror, jeg skal bruge en stor del af min weekend til at se House of Cards. Hvert år gives Cavling-prisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavling-komiteen. For eksempel Øresundstunnelen, der var det i lang tid hemmeligt. Der havde man ville man køre eksplosivlaster igennem på op til 5 ton, og der fik jeg aktindsigt i et notat. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Det lykkedes efter 3 år at få fat i det. Der kunne man så se, at hvis sådan et... det var også en hastesag. Ja, hvis der nu skete en eksplosion i sådan en 5-tons last, så ville taget ryge af den der sænketålen ud under Øresund, og det vil sige alle de skolebørn, der er på vej til Sverige på lejerskole, det vil sige blub, blub, blub, blub. Sammen tager de fire Cavling-prismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Og klaskehøjde. Og i og med, at det kom frem til offentlighedens kendskab, ja, så var man nødt til at ændre den der last ned til 1 ton, sådan at konstruktionen i princippet ville kunne klare en eksplosion. Cavling-komiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Du har reddet hundredvis af skolebørns liv. Nej, det kan man ikke sige. Men jeg har fornøjelsen af at jeg træffer transportministeriet rundt i Manesien i mange år. Hver lørdag kl. 15. På Radio 24/7. Hvis Alis forældre ikke møder op til forældrekonsultation, eller hvis de ikke giver deres søn lov til at komme med på lejretur, så skal skolens etnisk danske forældre blande sig. Sådan lyder udmeldingen fra Danmarks nye integrationsminister Manu Sareen i dag. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Yasser Sakmak. Du er skoleleder på Amager Fælled Skole. God eftermiddag. God eftermiddag, og tak. Lad os lige høre, hvad integrationsministeren han egentlig siger. Ja, vi kan jo lave de der stærke regler og rammer og lovgivninger og tiltag, men det er altså alt andet lige meget stærkere, hvis Christoffer ned i børnehaven går hen til Alis far og siger, prøv at høre, det er så vigtigt, du kommer til de her forældremøder, fordi sådan og sådan er det. Det kan jeg ikke lovgive ud af, men jeg kan opfordre rigtig, rigtig mange danskere, både med indvandrerbaggrund og etnisk dansk baggrund, til lige præcis at sætte de der små hverdagskrav til hinanden. Og det kan jeg love dig for, at det virker. Og det ved jeg også, fordi der er også mange, der har spurgt mig, hvorfor pokker er det, og hvordan er det, at I har klaret det så godt i Danmark, dengang I kom hertil. Og når jeg sådan kigger tilbage, så er det netop fordi, at der var danskere i vores liv, som tog fat i min mor og min far og sagde, det er vigtigt, at Manu han får gjort det og det, eller får lov til at gøre de ting, og det er altså ikke så farligt. Ja, årsagen til, at Manu Sareen i dag kan kalde sig integrations- og socialminister, det er, fordi der var nogle danskere i hans liv, der høvede fat i hans forældre og sagde, at det er vigtigt, at han gør sådan og sådan for at blive til noget i livet. Jeg har så sagt, Mark, hvad synes du om den her udtalelse om, at vi skal blande os mere i hinandens liv, når det handler om integration, lejreture, børnefødselsdage osv.? Jeg tror, der er flere gode pointer, som man skal tage til overvejelse og måske følge, men jeg tror også, der ligger mange andre gode grunde til, at han er nået så langt, som han er at blive integrationsminister. Jeg synes bestemt, der er en pointe i, at man skal stille krav og have forventninger til hinanden, når man indgår i et socialt fællesskab, som det er for eksempel i skolesammenhæng, når ens børn går i samme klasse eller samme børnehave, eller hvad det nu er. At man da rette kan forvente, at folk bidrager til fællesskabet ved delta i de forældremøder, der bliver inviteret til, eller de klassefester, der bliver arrangeret, eller de fødselsdage, der bliver inviteret til, man rette kan forvente af hinanden. Det er rimeligt, og det kan være med til både frem og styrke fællesskabet. Men når det er sagt, så skal man også gøre sig overvejelser med hensyn til grænsen mellem, hvad man med rimelighed kan forvente i forhold til fællesskabet, og hvornår man så træder ind over folks privatliv. Hvor går grænsen? Altså for eksempel, hvis nu der er et barn i en af dine klasser på Amager Fælled skole, som ikke må komme med til børnefødselsdag, bør de andre forældre og de andre børn så blande sig? Jeg tror ikke, det nødvendigvis handler om, at barnet ikke må komme til fødselsdag. Det handler måske, i nogle tilfælde handler det om praktiske problemer eller forhindringer. Andre gange handler det måske om manglende viden eller kendskab til, hvordan tingene fungerer. Og der tror jeg, det vil være en fordel, at nogen henvender sig på en venlig måde og siger, at vi kunne godt tænke os, vi ønsker, eller det er faktisk sådan, det fungerer. Og folk tager typisk positivt imod den slags ting. Vi har selv haft erfaring med, at vi på et tidspunkt inviterede en gruppe tosprogsforældre, som af forskellige årsager udblev fra forældremøder, skolehjemssamtaler og andre sociale arrangementer, som blev arrangeret. Så inviterede vi dem til et møde, et særskilt møde med den her mindre gruppe, som er klasse af en anden medarbejder og to kontaktforældre, hvor vi brugte over en time til tale om, hvor nødvendigt og hvor vigtigt det var, at man deltog i både klassens sociale liv og både i skolesammenhæng og uden for skolen, når det for eksempel handlede om fødselsdage eller andre arrangementer. Og så det der skabte en forståelse for, hvorfor det var vigtigt både for de voksne og for børnene. Og det lykkedes faktisk at få dem til delta i efterfølgende arrangementer, både i forhold til skolen og i forhold til fødselsdag og forskellige ting. Så den slags ting er legitim, og det kan man gøre, synes jeg. I vores tilfælde lykkedes det også ret godt. Det handlede om, at de her tosprogede forældre, de udeblev fra møder på skolen, møder, som handlede om deres egne børn, og I holdt det her møde, og det gjorde, at de så begyndte at møde op. Men hvorfor mødte de ikke op i første omgang? Jeg tror, det var måske ikke bevidst omkring, hvor vigtigt det var. Det var måske heller ikke bevidst om, at det var faktisk en forventning fra vores side, som vi bare går ud fra, alle lever op til. Men hvis forventningen er uudtalt, så kan vi ikke gå ud fra, at alle kender til den forventning og gør det bare. Men når man bliver gjort opmærksom på det, i det her tilfælde på en ordentlig og positiv måde, så tager man det til sig. Og i den eneste tilfælde viste det sig også, at det handler om praktiske forhindringer og problemer, som gjorde, at man for familie til at hænge sammen var nødt til at fravælge nogle ting. Men det udløste så et andet interesse for nogle forældre til, men hvis det er det, vi handler om, så kan vi jo selv aftale om, at vi kan komme hen og bringe jeres barn og sådan noget til fødselsdag, eller hvad det kan være, så vi sikrer, at barnet er med at få de her oplevelser med. Og det lykkes, så der kom også noget solidaritet ud af det, og noget samarbejde forældrene imellem. Så det var sådan set meget smukt. Det er jo et meget godt eksempel på, hvor langt man egentlig kan komme med oplysninger. Der også kan være nogle misforståelser, man tænker, grund til, at de ikke møder op til forældresamtale, de her forældre, er, fordi de ikke gider, så viser det sig, at der er nogle praktiske forhindringer. Vi havde en debat i studiet med nogle unge danskere, unge veluddannede danskere med indvandrerbaggrund, som sagde, at det afgørende er jo ikke sådan noget med børnefødselsdag. Det er netop sådan noget med, at forældrene kommer til forældresamtaler, og at de sørger for, at børnene de lærer noget i skolen. Fra et skoleperspektiv, hvor ligger de største integrationsudfordringer i dag, mener du? Du sukker højlydt, du er selv skoleleder, så du må have tænkt over det. Ja. Det er et stort spørgsmål. Jeg tror, det er vigtigt, at forældrene er aktive deltagere i skolens liv med alt, hvad det indbærer fra første dag af. Det er vigtigt, at de kender skolens forventninger og krav. Det er vigtigt, at de har kendskab til de spilleregler, både de udtalte skrevne regler, men også de uskrevne og udtalte regler og forventninger. og ikke mindst også i forhold til deres egne børn, hvor børnene oplever, at forældrene viser interesse, hvor forældrene, hvor det viser, at børnene oplever, at forældrene er der, har en kommunikation med skolen, med de øvrige forældre, der er i samspil, og deres forældre indgår i et ligeværdigt fællesskab og i dialogen med skolen. Det gør også noget for børnene og for deres selvværd, i modsætning til, hvis nu forældrene er fraværende i børnenes skoleliv. Så der kan man sige, at integrationsbilledet tager skade af det allerede fra start af. Når det er sagt, så det her med integration osv. Er noget, der også kommer af, at folk har tilknytning til uddannelsessystemet og har tilknytning til arbejdsmarkedet, så vil det give rigtig mange ting af sig selv. Fordi når man igennem arbejdsmarkedet, tilknytning til arbejdsmarkedet med samarbejde, samvær med sine kolleger, så der får man også masser af viden og samspil og en hel masse ting, som fremmer integrationen og tilknytning til det her samfund, hvor man kommer til at fungere på en anden måde, end hvis man, hvis man slet ikke har de kendskaber og den tilknytning til samfundet. Ja, det er jo på arbejdsmarkedet og så på institutioner som den folkeskole, du selv er leder på, at vi kommer hinanden mest ved på tværs af etnicitet og kultur og så videre. Tak fordi du var med her. Jeg er så Sakmark, skoleleder på Amager Fælled Skole. Vel, tak. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Det startede som en dagbog, men den dansk-svenske filminstruktør og forfatter Daniel Dencic valgte at udgive sine oplevelser i romanform, da han pludselig blev nægtet retten til at se sine børn. Det skete efter en anklage fra moderen om vold mod børnene. Han er frikendt i retten, men Daniel Dencic har ikke set sine tvillinger i 2 år. Vi hørte første del af interviewet med ham i sidste time, og nu følger så det oplagte spørgsmål. Hvordan går det nu med at se de her børn? Der bliver jo sat et punktum nu, personligt i hvert fald, i og med, at jeg har fået sendt den her flaskepost afsted, og det er en lettelse. Ja, jeg kunne sikkert have gjort meget anderledes. Jeg har kæmpet så godt, jeg har kunnet, og jeg har klaret mig. Altså, jeg står her i dag, jeg har ikke begået selvmord. Jeg synes stadigvæk ikke, jeg har gjort noget forkert. Jeg kan ikke se, hvad det er, der har gjort. Og det, altså, jeg kan stadigvæk ikke se, og jeg tror ingen læser, der læser bogen om Alexander, kan se, at det var fordi, han gjorde sådan og sådan. Man kan ikke psykologisere og sige, der var en eller anden grund til, at det skulle overgå Alexander og Alexanders børn, det her. Så på samme måde vil jeg sige, i mit liv, der er ingen ting, hvor jeg kan sige, gud, det var derfor. Og det er derfor, jeg tror, at romanen, hvis den er vellykket, at den bliver vellykket, fordi at... det kan ske for alle, og det er det, som er så uhyggeligt, at det her er nådesløst og hensynsløst og urimeligt. Nu siger du det her med, at det kan ske for alle. Hvad tænker du så, vi skal gøre for som samfund, at sådan noget her ikke sker igen? Jeg tænker, at vi skal ligesom tage velfærdsstaten tilbage. vi har mistet herredømmet over den. Fordi magten lige nu er hverken hos privatmennesket eller hos den lovgivende myndighed, men er hos en masse, der skal administrere det. Altså det vil sige en masse ret lavuddannede byråkrater, som sidder og er egentlig dem, der bestemmer. Altså i hvert fald i sociale sager. Og jeg tror, det er rigtig, rigtig farligt for hvilket som helst samfund, hvis det bliver styret af fordomme. Og det føler jeg, det er jo det, der er sket for mig kun, i og med at folk ikke engang vil møde mig. Så jeg synes, at hvis man er byråkrat, så skal man tage et skridt tilbage og se, sige, hvad er det strengt nødvendigt, jeg behøver at gøre her, og hvad er den menneskelige vej at gå? Fordi det synes jeg tit bliver glemt i sagsbehandlinger. Hvad er det menneskelige valg at træffe? Det synes jeg, man har et ansvar som byråkrat, og i øvrigt at respektere lovens ord og at lytte til et andet menneske. Og hvad tænker, altså, hvad så nu? Altså, kunne du finde på at skrive flere bøger om det samme, altså for ligesom at sætte ekstra kraft på denne her proces? Nej, altså jeg er ikke debattør på den måde. Jeg synes, jeg har gjort, hvad jeg kan for at sparke en debat i gang. Men jeg kan sige, som forfatter, så kommer jeg jo... Det her præger jo. Det præger mig stadig rigtig meget. Og jeg er i gang med min næste bog, og jeg kan se, at historierne i den bog også bærer præg af det. Altså der er historier, der er set fra børnenes perspektiv, for eksempel, hvor jeg prøver at sætte mig ind i, hvordan er det så at vokse op med en far, der ikke er der, og en far, du kun hører om, og så videre. så i mit personlige virke vil det fortsætte, og så håber jeg bare, at debatten ruller derude, og at det på lang sigt ændrer ting. Jeg er sådan lidt nysgerrig på, det handler jo om dig og dine børn, det her. Altså, har du kontakten til dem i dag, og, eller hvordan ser det ud nu? Nej, det er som det er i bogen, altså. Det slutter rimelig meget, som, det, som positionen er lige nu, at jeg er frikendt for alting. Men at der er sagsbehandler. Og det var Daniel Dencic, der fortalte om sin bog Første Person. Indtalt, det var alt fra Radio 24/7 eftermiddag. Klokken er 17.